Book 2 38 38 38 في التاكسي A taxiban A taxiban من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Hívjon, kérem, egy taxit. Hívjon, kérem, egy taxit. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Mennyibe kerül a vasútállomásig? Mennyibe kerül a vasútállomásig? كم تكلف إلى المطار؟ Mennyibe kerül a repülőtérig? Mennyibe kerül a repülőtéri? من فضلك على طول. Egyenesen előre kérem. Egyenesen előre kérem. من فضلك هنا إلى اليمين. Itt jobbra kérem. Itt jobbra kérem. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Ott a sarkon balra kérem. Ott a sarkon balra kérem. أنا مستعجل. Sietek. Sietek. معي وقت. Van időm. Van időm. من فضلك هدئ السرعة. Kérem, menjen lassabban. Kérem, menjen lassabban. من فضلك توقف هنا. Álljon meg itt, kérem. Álljon meg itt, kérem. من فضلك انتظر لحظة. Várjon egy pillanatot, kérem. Várjon egy pillanatot, kérem. أنا راجع فورا. Mindjárt jövök. Mindjárt jövök. من فضلك أعطني فاتورة. Kérem, adjon nekem egy nyugtát. Kérem, adjon nekem egy nyugtát. لا يوجد معي فكة. Nincs apró pénzem. Nincs apró pénzem. تمام. الباقي لك. Rendben. A maradék az öné. Rendben. A maradék az öné. أوصلني إلى هذا العنوان. Kérem, vigyen el erre a címre. Kérem, vigyen el erre a címre. أوصلني إلى فندقي. Vigyen el a szállodámba. Vigyen el a szállodámba. أوصلني إلى الشاطئ. Vigyen el a strandra. Vigyen el a strandra.